cudowne dzieciństwo. Karol Wójcicki, popularyzator astronomii. Ogłoszenie społeczne. To program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela 3 lutego, minęła 21. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Zwycięstwo Kamila Stocha na mamuciej skoczni w Oberstdorfie. Trzeci był Dawid Kubacki, o konkursie za chwilę w sporcie. Policja zidentyfikowała już 8 osób uczestniczących w ataku na dziennikarkę telewizji publicznej Magdalenę Ogórek. Grupa inspektorów Komisji Europejskiej jutro przyjeżdża do Polski w sprawie nielegalnej ubojni na Mazowszu. Policja wzywa na przesłuchania pierwsze osoby, które brały udział we wczorajszym incydencie przed siedzibą stacji TVP Info. Wieczorem grupa kilkunastu osób próbowała zablokować wyjazd samochodem dziennikarce Magdalenie Ogórek. Policja zidentyfikowała do tej pory 8 osób uczestniczących w proteście na Placu Powstańców Warszawy. Wezwania dla 3 osób zostały wystawione na dziś na godzinę 19. Jedna z nich poinformowała, że będzie się mogła stawić w innym terminie, mówi Mariusz Mrozek ze stołecznej policji. Policjanci na ten moment mają ustaloną tożsamość 8 spośród protestujących osób. Tożsamość pozostałych cały czas jest ustalana. Do tych osób zostały skierowane wezwania do stawiennictwa się w jednostce policji. 3 osobom takie wezwania już doręczono. Pozostałych osób nie było w miejscach ich zamieszkania. Z tych osób, z którymi policjanci się skontaktowali, jedna poinformowała komendę prowadzącą postępowanie w tej sprawie, że będzie mogła stawić się na przesłuchanie w późniejszym terminie. Natomiast pozostałe osoby jeszcze nie kontaktowały się z jednostką i nie zgłosiły się do niej. A wcześniej stołeczna policja poinformowała, że w stosunku do osób, które nie zgłoszą się na wezwanie, podjęte będą dalsze kroki przewidziane prawem. Jutro w sprawie polskiej wołowiny do Polski przyjeżdża grupa inspektorów Komisji Europejskiej. Mają na miejscu zbadać sprawę nielegalnego uboju. To echa skandalu, który wybuchł po ujawnieniu, że pod Ostrowią Mazowiecką prowadzono nielegalny ubój chorych krów, a nawet wykorzystywano mięso z padliny. Taka wołowina trafiła na rynki co najmniej 10 krajów Unii Europejskiej. Trzeba ratować polską markę dobrej żywności, bo to nasz najlepszy produkt eksportowy, mówił w Ostrowie pod Łowiczem prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz. My nie mamy samochodów, które możemy się pochwalić, nie mamy technologii, które sprzedajemy powszechnie w innych krajach. Mamy żywność, mamy najlepsze polskie jabłka, polskie mięso, polskie sery, polskie przetwory rolno-spożywcze. To jest marka Polski, nie tylko polskiej wsi, ale całej Polski. Jak to stracimy, to tracimy najlepszy produkt eksportowy, jaki mamy. A wiadomo, że 150 kg zepsutej wołowiny z Polski sprzedano w sklepach konsumentom we Francji. Jak poinformowało francuskie Ministerstwo Rolnictwa, w sumie na Tsekwane trafiło 800 kg zepsutego mięsa z Polski. W czwartek pierwsze posiedzenie Międzynarodowej Grupy Kontaktowej w sprawie Wenezueli. W urugwajskim Montevideo spotkają się ministrowie z krajów Unii Europejskiej i Ameryki Łacińskiej. Ogłosili to wspólnie szefowa unijnej dyplomacji i prezydent Urugwaju. Unię Europejską w grupie kontaktowej reprezentuje 8 krajów. Są to Francja, Niemcy, Wielka Brytania, także Hiszpania, Portugalia, Włochy, Holandia i Szwecja. Ze strony Ameryki Łacińskiej są przedstawiciele Boliwii, Kostaryki, Ekwadoru i Urugwaju. Grupa kontaktowa, jak czytamy w oświadczeniu, ma stworzyć warunki dla politycznego i pokojowego procesu, który pozwoli Wenezuelczykom zdecydować o swojej przyszłości w wolnych, przejrzystych i wiarygodnych wyborach zgodnie z konstytucją kraju. O przeprowadzenie uczciwych wyborów Unia Europejska apelowała już przed kilkoma dniami. Padło też ultimatum, że w przeciwnym razie za legalnego prezydenta zostanie uznany Juan Guaido, przywódca opozycji, przewodniczący Zgromadzenia Narodowego. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Nietypowe eksponaty w Muzeum Gombrowicza we Wsoli koło Radomia. Od dziś można oglądać wannę i ręcznie malowany nocnik. Pierwszy z nich przyjechał z Wons we Francji, drugi z Argentyny. Wanna stała w willi, w której ostatnie lata życia spędził Gombrowicz. Natomiast nocnik był prezentem podarowanym Chrześniakowi. Oba przedmioty, jak przekonuje kurator muzeum Tomasz Tyczyński, pozwalają lepiej poznać pisarza. Tym bardziej, że zwiedzających nie obowiązuje zasada nie dotykać eksponatów. Można wejść, wziąć książkę z półki, zdjąć buty, bo z butami do wanny to nie. W wannie są poduszki, można usiąść, wygodnie poczytać. Zwiedzającym pomysł bardzo się spodobał. Skorzystałam jak najbardziej. Cieplusieńka woda, unosząca się para, prawda, z tej ciepłej wody, książeczka, sam raj. Wspaniale. Wiedział, co robi. W muzeum oglądać można wystawę stałą zatytułowaną Ja Gombrowicz. Składają się na nią między innymi walizka i maszyna do pisania, okulary, a także dokumenty oraz rodzinne fotografie. Z Radomia Anna Orzeł, Polskie Radio. Teraz w Trójce czas na sport. audycję zaprasza sponsor Renault, partner motoryzacyjny Polskiego Związku Narciarskiego. W studiu Mateusz Fusiarz. Dobry wieczór. No to na początek zajrzyjmy na europejskie boiska. W Serie A AC Milan gra z Romą. Na trybunach stadionu Stadio Olimpico siedzi Zbigniew Boniek, a na boisku biega Krzysztof Piątek i AC Milan prowadzi właśnie po jego bramce 1-0. W Hiszpanii Real gra w tej chwili z Deportivo Alaves, a we Francji Lyon rozpoczął spotkanie z PSG. To teraz skoki. W końcu jest. Pierwsze zwycięstwo Kamila Stocha w tym sezonie stało się faktem. Długo czekał na triumf Polak, bo trzeci konkurs lotów w Oberstdorfie był już 20 od startu tej kampanii. I pewnie też dlatego ta wygrana smakowała tak dobrze. Uśmiech z twarzy Stocha nie schodził, nawet podczas dość dziwnie zagranego Mazurka Dąbrowskiego. A tak, dla portalu skijumping.pl Stoch skomentował swoje 32. już zwycięstwo w Pucharze Świata w karierze. Zwariowany weekend, dużo latania, ale przy tym jeszcze na sam koniec ta pogoda nas nie rozpieszczała. Ale pomimo tego śniegu i wiatru ja czułem się dzisiaj dosyć pewnie i nie dało się odczuć czegoś, co by nam przeszkadzało dzisiaj w dobrym skakaniu i w czerpaniu radości z lotów. Jeszcze Dawid Kubacki stanął na podium, był trzeci, czwarty był Żyła, a szósty Wolny. A taki swego rodzaju dublet Polacy uzyskali już piąty raz w tym sezonie. Ze skoczni przenosimy się na lodową arenę w Dreźnie. Liderka Pucharu Świata Natalia Maliszewska zajęła trzecie miejsce w biegu na 500 metrów. Wygrała Włoszka Martina Falczepina, a Polka utrzymała prowadzenie w generalce cyklu na tym dystansie. Za tydzień zawody w Turynie, ostatnie w tym sezonie. Podium skoczków, podium Maliszewskiej, niestety brak podium Natalii Partyki. Nasza tenisistka stołowa zajęła czwarte miejsce w turnieju Top 16 dla najlepszych zawodników Europy. W meczu o brąz w Montreux przegrała z Austriaczką Sofią Polkanową 2-4. Przed turniejem, gdyby ktoś mi powiedział, że będę czwarta, to bym ten wynik brała w ciemno. To jest mega dobre miejsce. Natomiast jak już awansowałam do półfinału, to wiadomo, że chciałam więcej, więc jest niedosyt, ale z drugiej strony bardzo dobry turniej. No niestety troszeczkę zabrakło, ale mimo wszystko muszę być zadowolona ze swojej dyspozycji, bo dawno nie grałam tak dobrze. Dzisiejsze dwie porażki były minimalne i z zawodniczkami dużo lepszymi ode mnie, także to pokazuje, że mogę grać i wygrywać też z tymi najlepszymi. Dobrze spisała się dziś jeszcze Iga Baumgart-Witan. Polka wygrała meeting w Spale w biegu na 400 metrów i uzyskała najlepszy tegoroczny wynik na świecie. A teraz przenieśmy się na chwilę za ocean, bo to już tej nocy wydarzenia sportowe na świecie zdominuje Super Bowl. W wielkim finale Ligi NFL po raz 9 w ostatnich 18 latach wystąpi drużyna New England Patriots, a zmierzy się z Los Angeles Rams. Faworytem do wygrania Super Bowl są ze względu na doświadczenie futboliści New England Patriots. Na Patriotów stawiają również bukmacherzy. W USA wartość zakładów przyjętych na finał futbolu amerykańskiego szacowana jest na 6 miliardów dolarów. Co ciekawe, większość z nich jest nielegalnych. Reklama telewizyjna podczas tegorocznego Super Bowl kosztuje ponad 5 milionów dolarów, podkreśla znawca tej dyscypliny sportu Łukasz Dudka. Coraz większą część tego reklamowego ciasta zjadają firmy z branży IT, producenci najróżniejszych aplikacji i producenci najróżniejszych rozwiązań technologicznych. Gwiazda wystąpi grupa Marion 5 ze Stanów Zjednoczonych dla sportu trójki i Jan Pachlowski. A na Stadio Olimpico wciąż 1-0 dla Milanu. To wszystko na dziś. Do usłyszenia. Na audycję zaprosił sponsor Renault, partner motoryzacyjny Polskiego Związku Narciarskiego. W nocy jutro w całym kraju śnieg i śnieg z deszczem. Nad ranem minus 3 stopnie na południowym zachodzie, 0 na Podlasiu, plus 1 w centrum, do 2 na Lubelszczyźnie. Jutro w Augustowie 1 stopień, w Szczecinie i Warszawie 2, w Zielonej Górze 3. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor. No, wiadomo, Barbara. A kto go przywiózł, wniósł, zawiesił i podłączył? Ci panowie z Media Expert. I jeszcze do Wi-Fi go podłączyli. Kiedy? Teraz w Media Expert twój nowy telewizor przywieziemy, wniesiemy, zainstalujemy i skonfigurujemy funkcję Smart i Wi-Fi. Włączamy niskie ceny. Media Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jeśli się odnajdziesz, to dobrze. Jeśli nie, to trudno. Ja chciałbym się odnaleźć, bo to jest opowieść przede wszystkim o mnie i o nim. On się znakomicie odnajduje wszędzie. Magazyn bardzo kulturalny. Ja, Damian Olśniewski, 25-letni współwłaściciel portalu ogłoszeniowo-randkowego, wykształcenie średnie i starczy, wzrost 177, waga 66, wciąż na zakręcie, a jeszcze przyspieszam. Poza tym notoryczny kłamca, egocentryk, manipulator i drań. Głos artysty, aktora, którego dawno temu gościliśmy w Trójce. I dzisiaj po raz pierwszy od lat spotykamy się, ale w magazynie po raz pierwszy w ogóle. I będą go Państwo od jutra słuchali przez półtora miesiąca w towarzystwie Wiktorii Gorodeckiej. Najkrócej mówiąc, jutro rozpoczynamy nową lekturę w Trójce. To Szymona Słomczyńskiego, MIM. Marcin Czarnik jest dzisiaj naszym gościem specjalnym. Dobry wieczór. Dobry wieczór Państwu. Próbowałam sobie przed wejściem do studia przypomnieć, kiedy ostatni raz rozmawialiśmy przed mikrofonem. Daty niestety nie podam. Nie sprawdziłam w internecie, bo to jest do sprawdzenia. Ale to było na scenie na Świebockim we Wrocławiu, to znaczy nie na scenie, tylko umownym foyer, po spektaklu Krystiana Lupy. Mogła to być poczekalnia zero? Tak, tak, to prawdopodobnie była poczekalnia. I wtedy pamiętam, że Krzysztof Mieszkowski, ówczesny dyrektor Teatru Polskiego, bo o tym teatrze przez moment mówimy, poprosił, żebyś wystąpił w Trójce pod Księżycem wraz z Krystianem Lupą i jeszcze jakąś grupą, ekipą. To było naprawdę parę lat temu, ale obiecałam sobie, że tym razem w internecie nie sprawdzę ani jednej daty, tylko będziemy rozmawiać troszkę inaczej, że? Oczywiście. Mało ambitnie, prawda? Nie, dlaczego? No to moje pierwsze z tobą spotkanie miało miejsce i tutaj już nie uśmiecham się tak bardzo, bo to, co wydarzyło się przed 3 tygodniami, nie pozwala mi wypowiadać radośnie słowa Gdańsk, ale moje pierwsze z tobą spotkanie było w Stoczni Gdańskiej. Skakałeś wtedy do kanału. Tak, tak. No pamiętasz? To jest jedno z ciągle najważniejszych, chyba najważniejsze doświadczenie moje teatralne, czyli Hamlet w H. Jana Klaty. Jakoś wszystko, co się dzieje w moim życiu i zawodowo, i prywatnie, bo wtedy też rodziła się moja córka, jakoś się odnosi do tego momentu. Tutaj datę moglibyśmy ustalić. Myślę, że to był rok 2004, tak. W 2005 się urodziła moja córka. No to tak musiało być. Mhm. I graliśmy to niedługo, bo przez kilka lat zaledwie. I tylko latem, czy wczesną jesienią, kiedy temperatura w stoczni i temperatura wody w kanale pozwalały na to, żeby to zagrać. Zaczynało się od tego, że... Zaczynało się od tego, że ja z Horacjem, czyli z Czarkiem Rybińskim, kolegą z Teatru Wybrzeże, graliśmy w Turbo Golfa w stoczni. Ale zanim Hamlet i Horacjo rozpoczęli w typowych golfowych czy turbogolfowych białych uniformach grę, usłyszeliśmy Seven Nation Army White Stripes z przyniesionego przez Horacja boomboxu. Szliśmy w stronę widzów, którzy czekali przy hali stoczniowej, jednej z hal stoczniowych, nazwy jej nie pamiętam, ale to była hala... Słownicowa. Tak, tak. Anny Walentynowicz. I tam zaczynał się spektakl i później trwał w różnych miejscach. Razem z widzami przechodziliśmy przez kolejne mansjony tego miejsca. Między innymi przez pokój matki, gdzie niestety też już nie żyjąca Joanna Bogacka, grająca matkę Hamleta, czyli Gertrudę. Aż do momentu, kiedy wychodziliśmy z powrotem na zewnątrz i ratowaliśmy nieskutecznie Ofelię, która w wodzie gdzieś tam sobie pływała. Ofelię graną przez Martę Kalmus. Kilkanaście lat temu H w Stoczni, zresztą na szczęście spektakl zarejestrowany, jeszcze wyreżyserowany w wersji telewizyjnej. Tak, przez Kasię Adamik, tak. Zarejestrowany przez Instytut, wtedy to się nazywało Wydawnictwo Audiowizualne. Tak, zdaje się, że tak. Później Narodowy Instytut Audiowizualny, dzisiaj FINA, w skrócie mówiąc. Tak więc można powracać do tego spektaklu. Uroda jego została oddana, mimo że to wersja telewizyjna i wydawałoby się, że tej wyprawy nie można odbyć, nie przechodząc przez te kolejne mansiony. Ja w tej chwili mam szczęście uczyć w szkole teatralnej w Krakowie. Czyli Akademii Sztuk Teatralnych. Akademii Sztuk Teatralnych, no. Oczywiście. I wielu studentów moich zna ten spektakl tylko i wyłącznie z tej rejestracji. Robi na nich wrażenie, bardzo mnie to cieszy. Natomiast oczywiście tam było to bardzo ważne. To podróżowanie po tych zakamarkach, wdychanie tych zapachów niestety niezbyt przyjemnych, ale dużo mówiących o rzeczywistości i ówczesnej stoczni i gdzieś tego, bo też o tym był ten spektakl, tego, co my robimy z wolnością tak naprawdę, tak, że to wszystko się gdzieś zamienia w cmentarz. No, tu się akurat niewiele zmieniło. No, tej stoczni już nie ma. Kiedyś chcieliśmy z Janem Klatą odwiedzić halę suwnicową. Jan tam był kilka dni temu, wysłał mi zdjęcie. Udało mu się. Tak, w związku z pogrzebem prezydenta Adamowicza. Jan był pod halą i wysłał mi zdjęcie. Ciągle stoi. Nie wiem, co tam się dzieje, pewnie nic, ale hala jeszcze ciągle stoi. Wtedy, kiedy my poszliśmy, nie zostaliśmy tam wpuszczeni, ponieważ dowiedzieliśmy się od pana, który chronił ten obiekt, że jest to teren prywatny i wstęp wzbroniony. Taki jest ten świat. No nie ma tamtego Gdańska już. Po prostu już definitywnie go nie ma. Coś jeszcze wydarzyło się w Teatrze Wybrzeże? Czy od razu przeniosłeś się do Wrocławia? Ja jakoś tak często się przenoszę. Nie wiem, czy to jeszcze potrwa długo, bo już człowiek robi się coraz starszy i też jakby odpowiedzialność za ten cały Majdan, który ze sobą prowadzę przez te wszystkie przeprowadzki, moją cierpliwą żonę i moją cierpliwą córkę, obsianie wspomnę, że jednak po latach, bo kończyłem tutaj szkołę w Warszawie, Akademię Teatralną, że po latach jakoś wróciłem tutaj, po drodze będąc w różnych teatrach, właśnie między innymi w Teatrze Wybrzeże, w Teatrze Polskim we Wrocławiu, później, w bardzo dobrym momencie tego teatru, w Teatrze Starym w Krakowie, w bardzo dobrym momencie tego teatru, kiedy dyrektorem był właśnie Jan Klata i teraz jestem w Teatrze TR Warszawa u Grzegorza Jarzyny. I no na razie się nigdzie nie wybieram. Z wyjątkiem może kilku filmów, które będę realizował za granicą. Mam nadzieję, że wrócę z nich żywy i zdrów. To TR Warszawa. My niebawem wybierzemy się na spektakl premierowy, w którym niestety nie grasz. Ale powróćmy jeszcze do Teatru Polskiego za czasów, kiedy jego dyrektorem był Krzysztof Mieszkowski. Obecnie w Sejmie zasiada, więc nie kontaktujemy się z nim, bo nie rozmawiamy z założenia z politykami. Z tamtego czasu taki spektakl kluczowy z twojego punktu widzenia? No, oczywiście Sprawa Dantona. Grałem tam Robespiera. Dantona grał Wiesław Cichy, wspaniały aktor. To było też wielkie dla mnie zawodowe doświadczenie, bardzo dobry spektakl. Też pokazaliśmy go wielu widzom nie tylko w Polsce, nie tylko w Europie. I jedno z takich ciekawszych rzeczy to nasz wyjazd do Argentyny z tym spektaklem. Graliśmy go w Paryżu i graliśmy go w Moskwie też. I tutaj była rewolucja. No i było wspaniale. W sprawie Dantona z kolei Jan Klata przygotował zestaw pieśni rewolucyjnych od Marsylianki po Revolution number 9. Tak było, panie Janie? Dobrze pamiętam? Number 9, number 9, number 9, number 9, number 9, number 9, number 9, number 9. No Janek jest taką osobą, która mnóstwo wiary wniosła w to moje aktorstwo, też jakby otworzyła mi drzwi na teatr, bo był taki moment w życiu, kiedy nie byłem przekonany, że chcę to robić. Znaczy oglądając ten teatr, który był, który znałem. A tutaj jakby, no po prostu się dogadujemy. Oczywiście cenię sobie bardzo spotkania z Krystianem Lupą, mistrzem, nadmistrze. Bardzo sobie cenię moje doświadczenia, szczególnie te krakowskie z Moniką Strzępką i Pawłem Demirskim. No i oczywiście artystów, których zrobiliśmy w telewizji. Natomiast gdyby Klata we mnie nie uwierzył, już wiele lat temu, myślę, że jeszcze przed Hamletem, nie uprawiałbym tego zawodu. Panie Janie, gratulujemy intuicji. Bardzo cenimy teatr Jana Klaty, dajemy tego liczne dowody. Wspomniałeś sprawę D'Antona, za co bardzo dziękuję ci. Jego reżyserii jeszcze w Teatrze Polskim we Wrocławiu pytałam o ten kluczowy spektakl. No i przez Jana Klatę, kiedy został dyrektorem Narodowego Starego Teatru, zostałeś zaproszony do tego teatru i jako chyba pierwszy odszedłeś z Teatru Polskiego na własne życzenie. To jeszcze było przed tym, co tam się wydarzyło. Oczywiście. Prawda? To było trudne rozstanie, bo ja bardzo sobie ceniłem i cenię Krzysztofa Mieszkowskiego jako dyrektora tego teatru. Natomiast dla mnie to było jasne, że po prostu Janek tworzy, nie tworzy, bo tam jest, był i będzie wspaniały zespół teatralny, natomiast go chcę gdzieś uzupełnić, chcę tam coś wrzucić swojego. I oczywiście ze strachem, bo Kraków, Teatr Stary, to było gdzieś, kiedy byłem młodym człowiekiem, a pochodzę z Małopolski, to było moje marzenie. Nie dostałem się do szkoły w Krakowie, dostałem się do szkoły w Warszawie. I to, że trafiłem do tego teatru, było gdzieś obciążone takim dużym stresem. Natomiast no, zostałem bardzo szybko przyjęty przez koleżanki i kolegów z tego teatru, przez Krzysztofa Globisza, przez Dorotę Segdę, Anię Dymno i mnóstwo osób, które tam pracują, wspaniałych aktorów. I później dostałem zaproszenie od właśnie Doroty Segdy i Adama Nawojczyka do pracy w szkole. Z tego Krakowa, chociaż wyjechałem, to jakoś do końca wyjechać nie mogę. Teraz zrobiłem ze studentami czwartego roku dyplom, Co gryzie Gilberta Grape. Wydaje mi się, że bardzo udany. Zapraszam Państwa serdecznie do Krakowa. Ma świetną opinię. Nie widziałam, tak, ale ja słyszałam właśnie słyszę. O tym. Nikt nie pisze, a wszyscy dobrze mówią. Powstaje nowa forma recenzji. Szeptana. Szeptana. To bardzo się cieszę, bo też obiło mi się uszy. Znaczy nie, no to jest po prostu dobry spektakl. Teraz pracujemy nad tym, żeby Petera Hedgesa, autora książki, zaprosić do Polski na spektakl. Zresztą Peter teraz miał premierę 11 stycznia swojego filmu w Polsce. Oj, nie przypomnę sobie teraz tytułu, ale w głównych rolach Julia Roberts i jego syn, wspaniały, talentowany Lucas Hedges. Trzeba sprawdzić. W każdym razie, no, jakoś z tego Krakowa nie mogę wyjechać, natomiast no, cieszę się, że jestem w Warszawie, dobrze mi się tu mieszka. Jestem w wspaniałym teatrze i też dużo rzeczy takich zawodowych się dzieje dla mnie dobrych w tym momencie, związanych z aktorstwem już takim stricte filmowym czy telewizyjnym. Kiedy sytuacja w Narodowym Starym Teatrze zaczęła się zmieniać, myślę, że wcześniej, o parę miesięcy, ale mogę się mylić, obiecywałam, że nie będę sprawdzać w internecie dat. Więc tak troszkę krążymy, ale może bardziej ludzka, przez to jest nasza rozmowa i nie nosi znamion wywiadu przygotowanej dziennikarki z zaproszonym ciekawym gościem, powstał wspomniany przez ciebie serial fantastyczny pod tytułem Artyści. Dziecina ta jest mi daleka. Jak się coś nazwie publicznym, jeśli artysta czuje więzi, jakie łączą go z jego, to znaczy, że szmal z budżetu się rodzi. Inscenizacji Lejka zostały zdjęte ze sceny Teatru Narodowego. Największą wartością w narodzie jest talent. Nikt nikomu nie jest w stanie narzucić, to jest nam najdroższe, że najwyższym celem sztuki jest piękno. Strzeż się. Nie wiem po prostu, co wolno, a czego nie wolno. Talent nie jest własnością tego, który został nim bardzo często obdarzony. Oklaskiwany. Scenariusz Paweł Demirski, reżyseria Monika Strzępka. No właśnie o kondycji teatru, w którym wokół dyrektora dzieją się różne dziwne rzeczy i tym dyrektorem byłeś, ty grałeś dyrektora. Tak, tak, tak. Profetyczny film w jakimś sensie, bo on łapał moment, chwilę, to ale prawda. Też wybiegał, brzydko mówiąc, do przodu. Tak, wtedy się działy różne rzeczy w Teatrze Studio. W naszym serialu grała Agnieszka Glińska, która już nie była wtedy dyrektorem Teatru Studio. No, jeszcze byliśmy przed sytuacją we Wrocławiu, przed sytuacją w Teatrze Starym. Tak, profetycznie wobec tych wydarzeń późniejszych we Wrocławiu i w Krakowie. Zresztą aktorzy jednego i drugiego teatru byli zaproszeni do udziału w tym serialu. Króciutkim, niestety, nie będzie drugiego sezonu. Pracują już nad nowym tytułem. Filmowym? Chyba nie jest żadna tajemnica, bo Paweł o tym często mówi. W towarzyskich instytucjach. Nie mówił też publicznie. Powiem, co mi tam najwyżej. Więc z tego, co wiem, zanosi się na kolejną produkcję w reżyserii Moniki Strzępki ze scenariuszem Pawła Demirskiego, telewizyjną produkcję. I to będzie rzecz historyczna o rabacji galicyjskiej, połączona z początkami gazownictwa. To się gdzieś tam zazębia. No i jestem przekonany, że chociaż brzmi to dziwnie i brzmi to groźnie, że kurczę, ta para sobie z tym poradzi i że zobaczymy kawał dobrego materiału. Świetny serial po prostu. Wkrótce. Oczywiście mam nadzieję, że tam zagram. Życzymy sobie tego. No i życzymy ci tego. No dobrze, skoro mowa o filmie, to plotka głosi, nie jestem kinomanką, to znaczy oglądam tylko raz do roku w Gdyni filmy polskie, więc z autopsji nie wiem nic, ale mówią, że grasz w filmach zagranicznych, zaczęło się od bardzo poważnego węgierskiego, to prawda? Tak, zagrałem w Synu Szawła, który dostał Oscara, Złotego Globa i jeszcze mnóstwo nagród. Oczywiście tam było kilku kolegów z Polski. Zagrałem w drugim filmie Laszlo Nemesza, Nopsalto, czyli Sunset. Chyba Zmierzch Dnia jest polskim tytułem. Został kupiony przez pana Gutka i wejdzie do polskich kin, myślę, że w marcu. Przy te sprawy Holokaustu mamy bardzo mocno w głowach. Tam jest historia końca Europy, czyli 1913 rok przed Wielką Wojną. Powiedziana przez losy, metaforycznie dość losy jednej dziewczyny, która wraca do Budapesztu i chce zacząć pracować w sklepie kapeluszniczym, który kiedyś należał do jej rodziców, którzy zginęli w dziwnych okolicznościach. Później się okazuje, że ma brata, nie brata. Nie będę więcej zdradzał. Mam nadzieję, że państwo zobaczą. Jest to bardzo ciekawy film, bardzo taki wymagający. Myślę, że jeżeli ktoś lubił filmy Tarkowskiego na przykład, to znajdzie tutaj coś dla siebie. Ja tam gram dosyć dużą rolę, myślę, że kluczową w jakimś sensie. I też czekam bardzo na polską premierę tego filmu. Film dostał nagrodę Fipresci w Wenecji. Ma premiery w różnych częściach świata. Słyszę, czytam, że Laszlo i producenci gdzieś podróżują po świecie. Tytuł jeszcze raz? Sunset, to jest tytuł angielski. Nopsalto, tytuł węgierski. Zmierzch dnia, pod takim tytułem będzie w Polsce. I ostatnio byłeś w Alpach, nie na nartach. Obecnie jest realizowany film Broad Peak. Reżyseruje Leszek Dawid i jestem bardzo szczęśliwy, że się znalazłem w obsadzie tego filmu. No to jest generalnie opowieść o Macieju Berbece i jego dwóch wyprawach na tę górę. No i zobaczycie tam państwo, między innymi Irka Czopa w roli głównej, Piotrka Głowackiego, Łukasza Simlata, Maję Ostaszewską i wielu innych aktorów. Między innymi mnie gdzieś tam w tle. Marcin Czarnik jest przez moment jeszcze naszym gościem. Powiedziałam na początku, że ostatnio spotkaliśmy się po premierze Poczekalni Zero, ale spotkaliśmy się w innych okolicznościach, bo w studiu właśnie radiowym Radia Wrocław, przedostatnio. Bo ostatnio to właśnie jesteś w Trójce i czytasz powieść pod tytułem Mim Szymona Słomczyńskiego, to jego debiut powieściowy, bo jest poetą, ale czytałeś wcześniej, parę lat temu, Ciemno prawie noc, Joanny Bator, wraz z wtedy jeszcze aktorką Teatru Polskiego we Wrocławiu, Ewą Skibińską. No i będzie miała swoją wersję filmową. Tak więc państwo, którzy słuchali, będą teraz mieli szansę, że tak powiem, skonfrontować z obrazem. Także bardzo dziękuję ci za tamtą lekturę, bo no, to był ogromny sukces. Janek Suświło pisał muzykę, taką bardzo charakterystyczną, do której wielokrotnie powracamy. No tak, ale zapytałam cię o Alpy, to tak z góry nad morze, nawet na wyspę. Właśnie przygotowuję się do filmu, który będzie realizowany na Bali w Indonezji i będzie reżyserowany przez Pawła Fertka. Dokumentalistę, to jest jego debiut długometrażowy, no i tam już gram główną rolę z koleżanką, której nie wiem, czy już mogę podać nazwisko, może się wstrzymam. No będziemy tam po prostu opowiadać historię dwojga ludzi, którzy wyjeżdżają do Azji, żeby rozwiązywać swoje problemy, czy realizować swoje marzenia. No i wychodzi im to z różnym skutkiem, do tego odrobina magii i jakichś takich dziwnych przygód, które ludziom, którzy lubią na przykład, nie wiem, Harry'ego Angela albo filmy Bertolucci'ego, myślę, że przypadnie do gustu. Mam nadzieję, że to się wszystko uda, no wszystko na to wskazuje, odpukać. I film pod roboczym tytułem Agung, myślę, że potrzebujemy jeszcze z rok, dwa na realizację tego. No i druga klamra. Zaczynaliśmy rozmowę de facto od wspomnienia w stoczni. To takie najważniejsze nasze wspólne wspomnienie, pierwsze mocne, związane z reżyserem Janem Klatą. No więc tęsknimy za kolejnym spotkaniem panów. Dyrektor Teatru Nowego w Krakowie powiedział nam, że chyba jest taka szansa. Tak, znaczy jeszcze nic nie jest na papierze, ale jesteśmy posłowie z Janem i z dyrektorem Teatru Nowego w Krakowie. Ja i koleżanki i kolega, z którymi przed rokiem jeszcze byłem w Teatrze Starym. Będziemy realizować spektakl najprawdopodobniej na przełomie sierpnia i września właśnie w Krakowie. Będzie to spektakl na podstawie książki właściwie socjologicznej. Trudno mi nawet nazwać, no nie jest to powieść na pewno, jest to po prostu historia długu. Taki jest tytuł. Dług 10 tysięcy lat historii. Pan o nazwisku Graeber, który poświęcił mnóstwo czasu, bo książka jest dosyć gruba, na to, żeby opisać ten fakt pewnego rodzaju poczucia obowiązku wobec nie tylko banków, tak jak w moim wypadku, ale rodziców, religii, Boga i tak dalej. Jest to bardzo ciekawa książka wydana przez Krytykę Polityczną. Myślę, że zainteresowani przed pójściem do teatru na pewno zapoznają się z nią. No i myślę, że znając Jana Klatę, będzie to propozycja bardzo atrakcyjna i mówiąca też o tym, w jakim świecie żyjemy. Nie tylko tutaj w Polsce, ale w ogóle w XXI wieku. Ale też jakim żyliśmy w XIX, i XVIII, i XVII, i XVI. Niewiele się zmienia. Zawsze mamy wobec kogoś dług. A tymczasem przenosimy się do twojego teatru, TR Warszawa, gdzie w tym tygodniu będzie premiera. Za moment pojawią się w studiu goście z tego teatru, bo przenosimy się oczywiście myślami czy rozmową. W tym teatrze też będziesz grał w kolejnej premierze, ale pierwszej od jakiegoś czasu w reżyserii dyrektora Grzegorza Jarzyny pod tytułem Inni ludzie. Wreszcie mogę Państwa zaprosić na premierę 15 marca. Grzegorz Jarzyna ze współpracownikami i aktorkami, aktorami teatru. To będzie prapremiera najnowszej książki Doroty Masłowskiej. Mieliśmy już tam jakieś kilka pokazów, kilka czytań. No, zapowiada się świetnie. Myślę, że to też będzie nowa forma spektaklu. Z tego co wiem, jej marzeniem było napisanie musicalu. Bardzo się fascynowała metrem, pisząc zresztą w metrze chyba i w innych środkach komunikacji miejskiej powstało wiele z tych dialogów, czy pomysły na postaci i tak dalej. Wierzę, że wielu z Państwa przeczytało tę wspaniałą książkę albo jeszcze przeczyta. No i myślę, że propozycja spektaklu w reżyserii Grzegorza Jarzyny na podstawie właśnie książki Doroty Masłowskiej Inni ludzie będzie bardzo mocnym teatralnym wydarzeniem tego roku. To ja bardzo dziękuję. Aktor TR Warszawa Marcin Czarnik był naszym specjalnym dzisiaj gościem, a twoi koledzy właśnie wkraczają do studia. Przypominam, że od jutra ty w towarzystwie Wiktorii Gorodeckiej będziesz prezentował debiut powieściowy Szymona Słomczyńskiego, za co bardzo ci z góry i właściwie już w trakcie naszej pracy dziękuję. Dziękuję serdecznie. Dobranoc Państwu. A oto z kolei głos młodego autora Mima, nagrany przez młodego dziennikarza Trójki. Powieść wielowątkowa, współczesna, realistyczna. Dzieje się w Krakowie, Szczecinie, Łodzi, w Warszawie, w różnych innych miejscach. Jest to historia rodzinna, bardzo zawiła i mieszcząca też w sobie tajemnicę odkrywaną przez narratora. Jest to książka o poszukiwaniu własnej drogi. Jest też bardzo istotny wątek dotyczący dziennikarzy, ale nie tylko, bo też różnych innych. Jest też na przykład właściciel warsztatu samochodowego, którym wujek głównego bohatera, o którym jest tutaj niemało. I wierzę, że jest to taka książka, w której można odnaleźć własne doświadczenia i która, mam nadzieję, okaże się wciągająca. Rozmowa cała Jana Niebudka, bo o niego chodzi, z Szymonem Słomczyńskim. W najbliższą sobotę w Radiowym Domu Kultury, a my już wchodzimy zgodnie z obietnicą do TR Warszawy. Magazyn bardzo kulturalny. W TR Warszawa mroczne tematy i klimaty są na porządku dziennym. Kolejna premiera tego teatru stanowi kolejny na to dowód. To Rechnitz, opera Anioł Zagłady na podstawie Elfriede Jelinek z muzyką Wojtka Blecharza i w reżyserii Katarzyny Kalwat. Katarzyna Kalwat jest w studiu. Dobry wieczór. Dobry wieczór. A towarzyszy jej? Towarzyszy mi Tomasz Tyndyk, który jest odtwórcą jednej z ról, można powiedzieć bardziej postaci fantomicznych, z których składa się nasze przedsięwzięcie. Te postaci fantomiczne to są głosy, bo o właśnie głosie, a właściwie o języku jest traktat Elfriede Jeliny-Krechnitz. Dobry wieczór. Dobry wieczór, panie Tomku. Nie udaje mi się całkiem pozbawić odrobiny przymrużenia oka, także wybaczcie mi, jeżeli macie nastroje ponure, jak ja generalnie. Na Elfriede Jelinek zawsze w podobnych okolicznościach można liczyć. Laureatka Literackiej Nagrody Nobla z 2004 roku, mówiąc językiem kolokwialnym, nie odpuszcza. To może jeszcze w ramach wstępu przypomnę, że w naszym teatrze realizowana nade wszystko przez Maję Kleczewską, czyli Babel, Podróż zimowa i Cienie Eurydyka mówi. Nie ma Kai Stępkowskiej, rzeczniczki TR Warszawa z nami, ale może pan Tomek pamięta, czy była jakaś Jelinek w TR? Wydaje mi się, że nie. Ale TR Warszawa jest teatrem, który poważnie traktuje warstwę muzyczną spektakli, z tym, że to jest pierwszy spektakl z operą w tytule. Czy opera jest wpisana w oryginał tytułu Jelinek, czy dodali ją państwo w procesie przygotowywania? Opera nie jest wpisana oczywiście w oryginalny tytuł, to Rechnic, Anioł Zagłady. Pierwszy człon odnosi się do miejscowości Rechnic, w której pod koniec II wojny światowej na zamku u hrabiny Margrit Betani doszło do masakry, zabójstwa 200 robotników węgierskiego pochodzenia, w większości Żydów. I to jest punkt wyjścia, ta historia w tekście Elfriede Jelinek. Natomiast drugi podtytuł tak naprawdę, Anioł Zagłady, odnosi się do filmu Anioł Zagłady Luisa Buñuela, gdzie grupa arystokratów nie może opuścić przyjęcia, ponieważ drzwi są zamknięte, co jest w pewnym sensie koherentne z sytuacją grupy posłańców w tekście Jelinek. Tam również grupa posłańców nie może opuścić przyjęcia, dopóki nie wypowie prawdy o wydarzeniach, które się rozegrały na zamku w Rechnic. I o prawdę chodzi. Ale chodzi też o zakłamywanie, chodzi o manipulację, chodzi o to, co się staje z prawdą poprzez czas, gdzie ona właściwie wtedy jest, czy ona w ogóle jeszcze istnieje, czy już zagadaliśmy tę sytuację tak, że właściwie sami nie wiemy, co jest prawdą. Bo nie można powiedzieć, że jest to prawda jakaś obiektywna. Oczywiście te wydarzenia... One miały miejsce. Miały miejsce, tak, ale kto sprowokował te wszystkie wydarzenia, tego nie wiadomo do końca. Ponieważ śledztwo bardzo długo odwlekano. Ona zresztą napisała ten tekst po obejrzeniu dokumentu o Rechnic, w którym są próby, bo tego nawet nie można nazwać wywiadami, to są próby rozmów z mieszkańcami tej miejscowości, którzy cały czas twierdzą, że nic nie pamiętają, nic nie wiedzą. Nic dziwnego. I nic nie widzieli, nic nie słyszeli, więc... Okej, okay, ale przepraszam, tekst Jelinek powstał w 2008 roku, czyli ile lat po zakończeniu wojny światowej, czyli ci, którzy teraz... Sprawa Rechnic jest sprawą niezwykle często dyskutowaną. Ja nawiążę do wypowiedzi Tomka, który właśnie zaczął mówić o kategorii prawdy, która jest jedną z podstawowych kategorii w tekście Jelinek. Rzeczywiście ona przede wszystkim skupia się na języku i można powiedzieć, że jest to filozoficzny esej o języku i o tym, jak język staje się narzędziem manipulacji, poprzez które można zakłamywać, zatupywać, rozmywać prawdę historyczną. My to widzimy nieustannie w debacie publicznej. Można powiedzieć, że te ostatnie wydarzenia były silnym impulsem dla mnie do tego, żeby podjąć ten temat właśnie dzisiaj. Czyli język, który jest narzędziem manipulacji, język, który demoluje, dekonstruuje bieg historii, staje się po prostu strategią w rękach sprawcy. No tak, z tym, że bardzo dawno temu ktoś zapytał, a czym jest prawda? Bo przecież... Ale zawsze istnieją fakty. Wiadomo, tylko, że jakby spojrzenie na sytuację może być różne. Interpretacja. Tak, ale fakty są faktami i próba żonglowania nimi właśnie w taki sposób, żeby mówiąc wiele nie powiedzieć nic na przykład, jest brutalnym sposobem zakłamywania historii, wydaje mi się. I o tym również jest ten tekst, że nieustanne gadanie jest w gruncie rzeczy rozmywaniem tej historii, unicestwianiem, to znaczy poprzez mówienie unicestwiamy. Jelinek, przywołując tą historię, jednocześnie mówi, że przywoływanie tej historii jest jej rozmywaniem i unicestwianiem. Ona oczywiście przywołuje tą historię po to, żeby pokazać, zrekonstruować te wszystkie mechanizmy języka, który może być no właśnie narzędziem nadużycia. Tak, tylko że ona też posługuje się językiem. Ja też myślę o nas, że każde słowo wypowiedziane w radiu może być przeciwko prawdzie, nawet jeżeli nie z założenia. Może... Ale myślę, że ona też się inspirowała bardzo takimi debatami telewizyjnymi, które w Austrii, nie wiem, czy w 80-tych latach, czy w 90-tych 90. miały miejsce, kiedy oni próbowali rozliczyć się z tą historią. Ten tekst jest w pewnym sensie próbą dotknięcia właśnie takiego języka, takich debat telewizyjnych, kiedy się właśnie jakby nie chce dotknąć tej prawdy, próbuje się coś powiedzieć, czegoś nie powiedzieć, zamazać na tyle dostatecznie, żeby widzowie i słuchacze tak naprawdę nie byli pewni, co jest tą prawdą. Im bardziej posłańcy starają się zbliżyć do krateru potworności tej historii, tym język z większą siłą zakłamuje prawdę o tamtych zdarzeniach. Jest oczywiście pewna specyfika tej historii u Jelinek, która może czynić ją jeszcze bardziej brutalną i chyba bardziej przerażającą przez to, że cały akt, czyli mord, który się odbył na zamku hrabiny, był podsycony zabawą, jakimś upojeniem. W związku z tym to wszystko też zaczyna przybierać jakieś takie obrazy makabryczne. Upiorne i chyba ta zmowa milczenia, która do tej pory nad tym Rechnic wisi, tak? Bo do tej pory nie znaleziono grobów tych ludzi, nie znaleziono ciał, do tej pory nikt nie wskazał tych miejsc. Jest historią przerażającą i czyniącą coś takiego, że ja po prostu potrzebuję o tym powiedzieć. Jako aktor chociażby tylko. Bo nie śmiałbym zabierać głosu tutaj takiego prywatnego chyba na ten temat, ale też film dokumentalny o Rechnic to jest po prostu tak traumatyczne przeżycie, obejrzenie tego materiału, ale też pokrzepiające, ponieważ jeden z krewnych, wydaje mi się, któregoś z zamordowanych robotników tam do tej pory prowadzi wykopaliska na terenie tej miejscowości w poszukiwaniu tych grobów. Czyli to też daje nadzieję, że ludzie jednak się nie poddają. I w związku z tym jest to temat bardzo trudny, bardzo mroczny, ale bardzo ważny. A dla mnie już od strony aktorskiej o tyle, przepraszam, że użyję takiego słowa, ale w jakimś sensie podniecający, ponieważ ja mogę dotknąć bestialstwa, jakiegoś okrucieństwa, czegoś, czego kompletnie nie posiadam wewnątrz siebie. Mogę się otworzyć na taką emocję, która jest mi bardzo obca i nigdy nie chciałbym odczuwać takich uczuć. Więc jakby też od strony aktorskiej jest to jakieś ogromne wyzwanie. Chociaż jest to wszystko bardzo też dołujące, całe to przeżycie pracy z Kasią nad grupą moich kolegów, z Justyną Wasilewską, Agnieszką Żulewską, Czarkiem Kosińskim, Leszkiem Łotockim, Magdą Kutą, Pawłem Smagałą. Myślę, że wszyscy przy tej pracy tak spadamy. Powiedziałabym tak, pracują państwo jednak z panią reżyser, która studiowała, nie wiem czy ukończyła, ale studiowała na pewno psychologię. Prymuska na pewno ukończyła. To ona wie, co czynić w sytuacjach, by także skrajnych. Rzeczywiście ten tekst jest tak potwornym materiałem do pracy, że właściwie wszyscy po nim też psychofizycznie chorowaliśmy. I zarówno ja, jak i Wojtek Blecharz, autor muzyki, Monika Muskała, która napisała książkę od Placu Bohaterów do Rechnic, austriackie rozliczenia. Tłumaczyła też tekst. Tłumaczyła i napisała libretto. Od Tomasa Bernharda do Elfrieda Jelinek. Która również zapłaciła za pracę nad tym tekstem ogromną cenę. Ten tekst też jest bardzo takim trudnym tekstem do ujarzmienia, dlatego że to jest tekst, który z jednej strony rekonstruuje tą historię, opowiadają o niej posłańcy czy kurierzy rowerowi, bo to się zmienia. Im bardziej zbliżają się do piekła tamtych zdarzeń, tym język jakby z większą premedytacją i wyrachowaniem dekonstruuje prawdę tego, co się wydarzyło w Rechnic. Z drugiej strony Jelinek mówi, kopie w ten język, kopie, aż wyśpiewa całą prawdę. To znaczy ona sama próbuje poradzić sobie z tą historią, która przecież jest historią Austrii. Jako Austriaczka pochodzenia żydowskiego. A jak wiemy też, Austriacy bardzo mocno wymazali swój udział z kwestii zagłady chociażby narodu żydowskiego i nazwali siebie pierwszą ofiarą Hitlera. Ten tekst też ma ogromną ilość cytatów, kryptocytatów. Są tam nawiązania do rzeczy o banalności zła Hanny Arendt, do Wahantek, ale właśnie też do tych potwornych dokumentów, czy dokumentów fabularyzowanych, nagrywanych właśnie tam w miejscowości Rechnic, gdzie wypowiadają się mieszkańcy tej społeczności, na przykład jednej z kobiet mieszkających niedaleko zamku Rechnic, którego już nie ma, został właśnie całkowicie spalony, rozebrany, tam nie ma nic, tam nawet nie ma fundamentów. I tak naprawdę ten tekst Jelinek jest taką hybrydą składającą się z różnych głosów, które przywołują i zatopują. Bardzo bym chciała wystąpić w obronie języka mimo wszystko, ale tutaj też sięgnęłabym do pani wiedzy psychologicznej, bo jednak człowiek chyba stworzony jest do tego, żeby mówić prawdę, no, poza sytuacjami skrajnymi, powiedzmy patologicznymi. Proszę zauważyć, jak my posługujemy się językiem, opowiadając różne historie. Jakże często stosujemy takie podpórki, pani przed chwilą użyła tej podpórki, jednej z nich, tak naprawdę. Albo jakby. Jednocześnie jest to próba zmierzenia się właśnie z tym, jak my możemy opowiadać o takich rzeczach. I jak to robimy? Czyli właśnie, żeby nie dotknąć clou sprawy, zazwyczaj używamy różnych wytrychów, żeby tę sytuację uczynić mniej brutalną. Żeby oszczędzić naszego słuchacza na przykład, żeby jego wrażliwości nie wystawiać na jakąś straszliwą próbę. Albo skupić się na wątkach humorystycznych, bądź zahipnotyzować go swoim intelektem. Przecież tych wszystkich strategii używa Jelinek w tym tekście. Język jest naprawdę pułapką i tutaj... Dla niej chyba osobiście też myślę bardzo mocno. Tak, ona sama stara się ujarzmić język i jakby z premedytacją użyłam tutaj w zamyśle inscenizacyjnym muzyki i moja współpraca z Wojtkiem Blecharzem od początku była czymś jakby oczywistym, po to, żeby pokazać, że właśnie bardzo trudno jest poprzez sam język wydobyć piekło tamtych zdarzeń. I muzyka, jako wydaje mi się najdoskonalsze medium w sztuce, ma tą niezwykłą właściwość odkrywania, czy jakby rozpruwania takich partii tekstu, których się nie da wypowiedzieć. Potrafi poodkrywać kolejne warstwy tego palimpsestu, żeby dotknąć tego piekła i tego rdzenia tej historii. Z drugiej strony muzyka ma tą wartość zakłamywania, bo przecież na zamku w Rechnitz, gdzie grała orkiestra podczas przyjęcia Margaret Bethany, muzyka grała przede wszystkim wtedy, kiedy było słychać strzały. Czyli muzyka też jest elementem zagłuszającym prawdę. No właśnie, tutaj odpowiedziała pani na pytanie sprzed kilkunastu minut. Nie więc mogę. Jest muzyka, jest to opera, no nie klasyczna naturalnie. Powiedziałabym, że jest to opera performatywna. Korzystamy z konwencji opery i trochę bawimy się tą konwencją i używamy jej. Sztucznością. Ale też rytmizacji tego tekstu, który też musimy ujarzmić. 200 stron pisanych jednym wielkim monologiem, takim somnambulicznym monologiem, bez podziału na rolę. Zresztą no, Elfriede Jelinek jest pianistką, jest matematyczką w swoim pisaniu, tak o niej myślę. I taka będzie ta opera. Jest to też pierwszy mój spektakl, w którym pracuję na gotowym tekście. Właściwie nie pracuję na gotowych tekstach w teatrze. Te moje przedsięwzięcia powstają zazwyczaj na próbach, a ten tekst już wiele lat temu mnie zahipnotyzował i też poczułam ogromną potrzebę powiedzenia czegoś poprzez ten tekst. Mhm. No i opera też jako gatunek wydaje mi się idealnie pasuje do węgiersko-austriackiej arystokracji. Okrutnej. Gdybyśmy chcieli zażartować naprawdę, to powiedzielibyśmy operetkę jednak. Na szczęście po tę formę no tutaj nie sposób sięgnąć. Na marginesie dodajmy, przepraszam, że na marginesie, że tutaj pani zainteresowania kumulują się, bo przecież już w TR Warszawa zrealizowała pani spektakl z muzyką, no można powiedzieć w roli głównej, czyli Holzwege, a z kolei w Teatrze imienia Chorzycy w Toruniu spektakl, w którym no, też dochodziła pani pewnej prawdy, mówimy o Reykjaviku. Próba odnalezienia prawdy jest jakąś ideą czy prawidłowością wielu moich przedsięwzięć i tak, tak jest. Natomiast rzeczywiście jest to drugi mój projekt o charakterze ściśle muzycznym. Pierwszy takim projektem było Holzwege, rzecz o Tomaszu Sikorskim, którego zagrał wspaniale Tomasz Tendyk. Dziękuję, Kasia. I Rechnitz jest drugim moim przedsięwzięciem, gdzie jakby idea czy istota muzyki jest przestrzenią badawczą także dla mnie. Ale wydaje mi się, że też opera bardzo pomaga nam w tym przedstawieniu, że opera nadaje jakąś formę i może łatwiej jest też przejść przez te straszne obrazy. Można się złapać też czegoś, co może być oddechem na chwilę. Bo u nas aktorzy rzeczywiście są muzykami. Istnieją głosy i te głosy poprzez to, co mówią, stają się w pewnym momencie takimi właśnie fantomicznymi postaciami, czy fantomami zbrodniarzy z Rechnitz. Tych autentycznych osób, tak. Które brały udział. I oczywiście my też gdzieś w naszej pracy takiej warsztatowej dokonaliśmy podziału tych ról. To znaczy każdy dostał jednego ze sprawców. Tomek, który na przykład gra kochankę hrabiny, który jest rozkochany w burżuazji i zbiera dzieła sztuki. No są bardzo konkretne rzeczy, które się wiążą z pewnego rodzaju wyuzdaniem, pewnego rodzaju żarłocznością, takim zwyrodnieniem, ale jednocześnie jest w tym bardzo dużo takiego arystokratycznego zblazowania. No na tym polegała praca nad tekstem, żeby podzielić go w taki sposób, żeby te figury były wewnętrznie spójne. 7, 8 to są te spektakle premierowe. 8, bardzo poważna sprawa, debata. Coś wiedzą państwo na jej temat? Debata będzie dotyczyła przemocy w debatach publicznych, w mediach. Właściwie tego, jak język staje się również narzędziem przemocy, jak poprzez język, czyli poprzez to, co i jak mówimy, można bardzo sugestywnie popchnąć niektóre osoby do pewnych działań, wytwarzać też negatywne wyobrażenia na temat innych czy grup społecznych. O tym będzie ta debata, o tym będzie to spotkanie. Zainspirowane premierą, ale nade wszystko, jak sądzę, tym, co wydarzyło się w Gdańsku. O, trudno milczeć na ten temat i chyba... No niestety tutaj spotykają się pewne tragiczne wątki, upiorne wątki. A żeby nie było tak bardzo ponuro, to dopytam pana Tomka w PS. Pan fotografuje? Tak, troszkę. I dobrze mi z tym. Jest album? Jest album, teraz pracuję nad nowym cyklem. No, znalazłem taką historię, w której mogę się wypowiadać. Fotografuje pan teatr? Nie tylko. Mój pierwszy projekt jakby skupił się wokół teatru, ponieważ był to początek jakiejś mojej drogi, jeśli chodzi o sztuki wizualne. Bardzo chciałem zacząć od czegoś, co jest mi bardzo bliskie i szczere. Żeby to było po prostu szczere. Dlatego w pierwszym takim odruchu skupiłem się na teatrze, czyli na jakimś świecie, który mi jest najbliższy właściwie. To bardzo dziękuję w takim razie. Ale dziękujemy bardzo. Bardzo dziękujemy. Pani Katarzyna Kalwat, pani reżyser, ale też pracowała nad kostiumami i nad przestrzenią. To jest rzeczywiście pierwsze takie przedsięwzięcie, gdzie również, powiedzmy, przestrzeń i kostium był częścią mojego udziału i mojej pracy. I pan Tomek Tyndek, który jest jednym z tych, jak to państwo powiedzieli na początku, fantomów? O, fantomów. Jednym z tych fantomów w sztuce pod tytułem... Rechnic, opera, anioł zagłady. Oto jak kończy się świat! Oto jak kończy się świat! Oto, oto, oto! Magazyn bardzo kulturalny. Wspomniana wcześniej Kaja Stępkowska, czyli rzeczniczka TR Warszawa, odnalazła się. Co więcej, zdobyła dla nas fragment kompozycji Wojtka Blecharza do omawianej opery Rechnic, anioł zagłady. Usłyszeliśmy już, jak mniej więcej będzie brzmiała opera, ale PS dotyczy tego, o czym napomknął Marcin Czarnik w pierwszej części wydania. To kolejna premiera TR Warszawa po Rechnic, czyli inni ludzie w reżyserii dyrektora Grzegorza Jarzyny. Kaju, dobry wieczór. Dobry wieczór. Kaji towarzyszy Ania, czyli Anna Akser-Fiałkowska. Dobry wieczór. Która pracuje nad zabudową przestrzeni innych ludzi, nad kostiumami. No nie mniej, będzie ich tak wiele, że one właśnie stworzą rodzaj scenografii. Tak, no trochę jest to taki specyficzny projekt rzeczywiście, w którym Dorota tak barwnie opisała ogromną ilość postaci. Tych innych ludzi jest około 80. Więc czeka nas takie wyzwanie, żeby sportretować warszawiaków, sportretować mieszkańców naszej stolicy. Ale oczywiście, tak jak Dorota też pisze, to tak samo my będziemy trochę wyciągać ich walory, ich niepokoje, ich strachy, które w każdym z nas siedzą. No i będziemy to jakby wizualnie przedstawiać. Mamy takie marzenie, żeby trochę każdy z nas zobaczył siebie na scenie. Znaczy, żeby każdy widz z kimś się utożsamił i głęboko dzięki temu mógł zanurkować historię spektaklu. Kimś się przejrzał, chociaż niekiedy może przestraszyć się, że tak wygląda. Mam nadzieję, że nie. No, przyznam, że niektóre wyglądają strasznie, ale szukamy tego, że ten nasz kostium i ta nasza wizualność też jest tylko jedną częścią opowiadania o tym, kim jesteśmy, a tak naprawdę jest coś dużo głębiej i to nas ciekawi. Więc jakby nawet w tych postaciach, które właśnie są atrakcyjne poprzez swoją nieatrakcyjność, ale chcielibyśmy, żeby te postaci wszystkie były piękne, znaczy, żeby one miały rzeczywiście to, co mają dla nas ludzie, czyli że każdy człowiek ma coś w sobie wyjątkowego i tego się trzymamy. Wypada poczekać do premiery, która kiedy, Kaju? Światowa prapremiera i scenizacji tekstu Doroty Masłowskiej Inni ludzie w reżyserii Grzegorza Jarzyny odbędzie się 15 marca. Na scenie TR Warszawa, ATM Studio. Ktoś przeczytał książkę, na pewno, bo ukazała się w maju ubiegłego roku. Z tym, że to bardzo szczególna książka. Tak się mówi, że to taka piosenka, taka długa, długa piosenka, oczywiście w rytmie hip-hopowym. I Marcin Czarnik wspominał o tym, że Dorota Masłowska marzyła o tym, żeby stworzyć musical i to jest właśnie spełnienie tego marzenia? Trudno tak się wypowiadać za Dorotę, ale myślę, że rzeczywiście jest tak, że... Ale czy jest tam muzyka po prostu? Jest tam mnóstwo muzyki i zresztą ta książka została wydana tak, że ona wygląda jak okładka płyty winylowej. Mamy rzeczywiście wspaniały zespół, bo mamy wspaniałych kompozytorów i poza tym mamy mnóstwo się ludzi od hip-hopu. Bardzo ciekawy świat, taki świat, z którym ja przyznam, nie miałam żadnego do czynienia wcześniej i... Magiczne to jest, bo po prostu poznajemy ten świat, no bo musimy go poznać, robiąc ten spektakl. I nagle się okazuje, że jest to strasznie wrażliwy świat, że to, co kiedyś wydawało mi się taką muzyką ulicy i nawet wręcz mnie trochę przerażało, odpychało, to teraz jak zaczęliśmy robić ten spektakl i poznawać też ludzi i słuchać muzyki, to się okazuje, że to jest właśnie bardzo delikatny, wrażliwy świat. Oni piękne mają czasami świetne teksty, które są właśnie o ludziach i każdy tam się trochę mierzy ze swoimi różnymi słabościami i marzeniami. I świetnie to działa w spektaklu, rzeczywiście. Myślę, że ci popowcy mają o tyle lepiej od pozostałych twórców, że mogą być absolutnie szczerzy i są szczerzy. Po prostu nie muszą niczego owijać bawełny, używać metafor. Nie muszą niczego bać się, bo ta konwencja zakłada właśnie taką absolutną, tak ja to czytam, otwartość, szczerość, autentyczność. I wolność. No właśnie. Oczywiście jest to też wyjątkowy spektakl dla nas, twórców, bo my się też bawimy i też jesteśmy bardzo szczerzy. To jest bardzo wyjątkowa produkcja, do której zresztą Grzegorz zaprosił mnóstwo ludzi z zewnątrz, od bezdomnych po prostu świetnych aktorów, znanych, mniej znanych. I dzięki temu tworzy się taka historia, która nas samych bawi. My mamy jakiś ogromny fan po prostu robiąc ten spektakl. I właśnie jesteśmy bardzo szczerzy i wszyscy, którzy przychodzą do nas, bo bardzo dużo kręcimy materiałów wideo, które będą w spektaklu, więc zapraszamy poszczególnych twórców i oni przychodzą do nas i po prostu wszyscy nagle dostają jakieś małpiego rozumu i wyzwalają się z nich takie głębokie instynkty prawdy i bardzo to fajnie działa. Coś jest bardzo wyjątkowego w tej książce. Wydaje mi się, że dla Doroty to była bardzo ważna książka po długiej przerwie i wiem, że ona w ogóle jest chyba maniaczką tego, że każde zdanie musi być idealne, a w tej książce rzeczywiście jest też tak, że każde zdanie jest idealne i tak jak ona strasznie zadbała o tych bohaterów, to tak staramy się też bardzo o nich dbać i wszystkich ich przeprowadzić od początku do końca. Głębokie instynkty prawdy. Dobrze, spróbujemy zapamiętać. To może przydać nam się. Ja bardzo dziękuję. Zwrócę się jeszcze do Kai, bo jest ona współorganizatorką naszego spotkania w przyszłym tygodniu także. Mianowicie będziemy zapowiadali festiwal Śleboda Danutka? Śleboda Danutka, tak, festiwal, który myśmy już zapowiedzieli jako, nie powiem nawet, że partner festiwalu, mówię tu o TR Warszawa, ale jako dom, ważne miejsce dla Danuty Szaflarskiej, naszej wspaniałej aktorki, członkini naszego zespołu. I Danucie Szaflarskiej poświęcony będzie festiwal, pierwsza jego edycja, która będzie miejsce w Lublinie, w Teatrze Starym. Organizatorem tego festiwalu jest właśnie Teatr Stary, a dyrektorem artystycznym tegoż festiwalu jest Michał Marczyński, który już za tydzień będzie gościem tej audycji. Za co bardzo dziękujemy, cieszymy się. Drogie panie, przyjdzie zamknąć już to wydanie magazynu. Były panie ostatnimi już w tym wydaniu gośćmi. Do zobaczenia jeszcze przed premierą. Do zobaczenia. Do zobaczenia, dziękujemy. Spektaklu pod tytułem Inni ludzie. Anna Akser-Fiałkowska i Kaja Stępkowska. Magazyn bardzo kulturalny. A tymczasem przedwczoraj minęła 7. rocznica śmierci Wisławy Szymborskiej. Tego jej wiersza ostatnio, od 3 tygodni, słuchaliśmy często, ale w wersji melorecytowanej przez Hannę Banaszak. A na męskim graniu tak oto Magda Cielecka interpretowała nienawiść. I tak ją zilustrował muzycznie organek. Jak długo jeszcze musimy czekać na ten czas, kiedy słowo nienawiść